etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zgody sądu na aresztowanie 37-latka, który tirem staranował ponad 20 aut na obwodnicy Gdańska i zabił 4 osoby. W Serbii obchodzono rocznicę wyzwolenia Belgradu, były przy tym widoczne silne rosyjskie akcenty. Elon Musk na potęgę rozdaje pieniądze wyborcom, teraz będzie płacił po milionie dolarów. Sąd w Gdańsku nie zgodził się na aresztowanie 37-latka podejrzanego o spowodowanie tragicznego karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Zastosował wobec niego dozór policji. Podejrzany będzie musiał codziennie stawiać się na komisariacie w miejscu swojego zamieszkania. W nocy z piątku na sobotę kierowana przez Mateusza M. ciężarówka z naczepą staranowała 21 pojazdów stojących w korku. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. 37-letni podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do przedstawionego zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Odpowiadał jedynie na pytania swoich obrońców. Chciałem przekazać w imieniu klienta najszczersze wyrazy współczucia dla ofiar tego wypadku. Natomiast co do wyjaśnień, no to przepraszam bardzo, ale wiąże mnie tajemnica adwokacka i nie mogę tego ujawnić. Dodawał obrońca podejrzanego adwokat Marek Wasilewski. Mateuszowi M. grozi 15 lat więzienia. Jutro biegły zbada stan techniczny tira i to, czy pojazd nie był przeładowany. Wiadomo już, że ciężarówka jechała o 9 km szybciej niż dopuszczalna prędkość na tym odcinku. Staranowała auta bez hamowania, zatrzymała się dopiero po 10 sekundach od momentu uderzenia w pierwszy pojazd. Są szczątkowe wyniki wyborów prezydenckich w Mołdawii. Po przeliczeniu 40% głosów prowadzi obecna prezydent Maia Sandu z poparciem 35%. Drugie miejsce zajmuje popierany przez socjalistów Aleksander Stoyanglo. W referendum europejskim przeliczono połowę głosów. 46% popiera zmiany w konstytucji. Dotyczące wejścia kraju do Unii przeciwko jest 54%. O pomoc dla mediów polskich na Ukrainie i Białorusi zaapelowali uczestnicy 7. Światowego Forum Mediów Polonijnych, które zakończyło się w Warszawie. Ponad 80 dziennikarzy z 30 krajów świata domaga się również uwolnienia polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Mamy nadzieję, że wspólny głos w tych trudnych sprawach brzmi bardzo mocno, mówi Anna Tarczewska, wiceprezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. My działamy we Włoszech, w Szwecji, w Irlandii, w Anglii. Możemy robić wydarzenia. Szkoły polonijne przecież istnieją. Na Białorusi nie ma szkół polskich, które mogą w pełni działać. A co do Ukrainy, no to radia, prasa. Sytuacja jest na tyle trudna, że nie mają środków finansowych. No ale są w stanie wojny. Więc jeżeli redakcja na tych terytoriach ma coś uczynić, to trzeba ich wspomóc finansowo bardziej niż inne redakcje. Podczas 4-dniowego Światowego Forum Mediów Polonijnych dziennikarze wzięli udział w warsztatach dotyczących pracy redakcyjnej, w erze cyfrowej i wykorzystania sztucznej inteligencji. W stolicy Serbii, Belgradzie, obchodzono dzisiaj 80. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej. W tym roku wyjątkowo mocno podkreślana jest rola Rosji w tym procesie. Wielu historyków uznaje, że Belgrad jako jedyna okupowana stolica został wyzwolony na równi siłami miejscowej, partyzanckiej armii i wojsk alianckich, czyli w tym przypadku radzieckich. Stąd wielu obserwatorów dziwi tak wielkie gloryfikowanie udziału Armii Czerwonej w wyzwalaniu serbskiej stolicy. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, w Pałacu Prezydenckim przemawiał po rosyjsku. Serbski przywódca powiedział m.in., że choć dzisiaj dokonuje się rewizji wydarzeń II wojny i bagatelizowanie ofiar, to jego kraj sprzeciwia się tym próbom. List gratulacyjny przesłał m.in. prezydent Rosji Władimir Putin. Przed pomnikiem nieznanego bohatera kwiaty złożyły władze Serbii, ale również wysocy przedstawiciele Rosji, w tym wiceszefowie obu izb rosyjskiego parlamentu. Po południu ulicami przeszedł marsz zorganizowany przez ruch Nieśmiertelny Pułk. Obok wielu ministrów serbskiego rządu czy rosyjskiego ambasadora przejechali w nim motocykliści z serbskiego oddziału proputinowskiego stowarzyszenia Nocne Wilki. Piotr Piętka, Polskie Radio. Miliarder Elon Musk zapowiedział, że do wyborów w USA będzie każdego dnia rozdawał po milionie dolarów jednemu z zarejestrowanych wyborców z kluczowych stanów, którzy podpiszą jego polityczną petycję. Musk wręczył już pierwszy czek podczas wiecu wyborczego w stolicy Pensylwanii, dając pieniądze jednemu z uczestników wydarzenia. Petycja dostępna jest dla wszystkich wyborców w 7 kluczowych stanach, które zdecydują o wyniku wyborów prezydenckich. Dotychczas każdy wyborca, który ją podpisał, miał otrzymać $47 za swój podpis oraz podpis każdego, kogo do tego zachęci. Wyjątkiem jest Pensylwania, uważana powszechnie za najważniejszy ze stanów, gdzie Musk spędza obecnie najwięcej czasu. Tam płaci $100 za podpis. Musk nie każe nikomu głosować na republikanów, ale jest sojusznikiem Donalda Trumpa, a dane, które zbiera, na pewno pomogą republikanom w agitacji wyborczej. Pojawiają się wątpliwości, czy takie działanie jest zgodne z prawem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy pogodnie, z wyjątkiem zachodniego Pomorza, tam możliwe opady deszczu. Od zera na wschodzie, przez 5 w centrum, do 10 stopni na zachodzie. Jutro na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od 13 do 17 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie i południu od 18 do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Witam Państwa w drugiej godzinie audycji Samocha. Jacek Hawryluk, dziś audycji rozimprowizowanej. O ile w pierwszej godzinie towarzyszył nam kornet Roba Mazurka, tak w tej na trąbce zagra Jamie Branch, a na saksofonie Farrah Sanders. Rozpoczęliśmy jednak od jednego z najbardziej cenionych skandynawskich kolektywów muzyki improwizowanej, Fire Orchestra, saksofonisty Matsa Gustafssona i pięknej kompozycji Blue Crystal Fire. Mats Gustafsson, trochę jak Mazurek i w tym są do siebie bardzo podobni, jest artystą głodnym nowych doświadczeń, spotkań i improwizacji. Liczba jego przedsięwzięć i projektów nie tylko pod szyldem Fire jest ogromna. Gustafsson często grywa w Polsce, często rejestruje tutaj swoje płyty, choćby ostatnią część projektu Hydros, część dziewiątą, zarejestrował w naszym studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Rocznikowo Mazurek i Gustafsson są właściwie rówieśnikami. Gustafsson jest o rok starszy. Jeśli czas pozwoli, to do Fire Orchestra jeszcze dzisiaj powrócimy, a teraz zabieram Państwa na koncert, który odbył się 23 stycznia 2020 roku w MUZ w Zurichu. Na scenie artystka, którą pożegnaliśmy przed dwoma laty, Jamie Branch. About a year ago. She was real fucked up at home. And it's still real fucked up. In fact, it may be much, much worse. But don't get it twisted, Switzerland. It's a song about America. But it's about a whole lot of places. Cause it's not just America where shit's fucked up. And it's not always time to be neutral, you know what I mean? Oh, over America. Oh, oh, oh. Yeah, for the good, the bad, and the rest of us. Oh, oh, yeah, it's a breath over America. Oh, oh, oh. Oh, it's a breath for America. Oh, oh. It's a breath for America. Oh, oh, yeah, oh. For the good, the bad, and the rest of you. Oh, oh, oh, it's a breath for America. Oh, oh. What is time? What is fear? What is family? What is love when it's all just memory? In solitude. This is a warning, honey. Jamie Branch na koncercie w Zurichu 23 stycznia 2020 roku, a wraz z nią Lester St. Louis na wiolonczeli, Jason Angemian bas i Chad Taylor na perkusji. Chad Taylor właśnie to jest człowiek, który połączył pierwszą i drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W Samocha dzisiaj muzyka rozimprowizowana i teraz sięgam po jedną z klasycznych płyt jazzowych. Nie chcę mówić, że kultowych, bo przymiotnik ten bywa nadużywany. Album Farrah, który powstał w sierpniu i wrześniu 1976 roku i który nagrał ze swoim zespołem Farrah Sanders. Pozycja niezwykle interesująca, bo pokazująca, jak drogi solisty i zespołu schodzą się i rozchodzą, jak Sanders idzie w swoim kierunku, a zespół niby podąża za nim, ale jednak kroczy inną drogą. Obok Sandersa także Bedria Sanders na harmonium, Steve Neil na basie, Tishy Jim Munoz na gitarze, Greg Bundy na perkusji, Clifton Dix Chase na instrumentach klawiszowych i Lawrence Killian na perkusji. To był podstawowy skład, który zarejestrował ten materiał w roku 1976, ale już rok później Sanders wybrał się w trasę koncertową, grając te utwory z płyty w zupełnie innym składzie. I nie tak dawno pojawiła się płyta, która pokazuje wersję studyjną oraz nagrania koncertowe. I okazuje się, że to są właściwie zupełnie inne rejestracje, inne utwory, inny sposób grania. Bardzo ciekawe jest to porównywanie tego, w jaki sposób materiał ten zabrzmiał na płycie oryginalnej i w jaki sposób brzmiał na koncertach wykonywany już z zupełnie innymi muzykami. Ja jednak sięgam po wersję podstawową, studyjną, utwór Harvest Time, czyli Farrah Sanders i jego muzycy, rok 1976. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Zawsze słucham tej kompozycji z ogromną przyjemnością. Harvest Time, Pharoah Sanders, rok 1976. Sanders i jego skład, muzyka, która dzisiaj brzmi doskonale, która zupełnie się nie zestarzała i która myślę, że także wpłynęła na to wszystko, co zdarzyło się w nurcie nowego spiritual jazzu w ostatnich latach. Na szczęście ten materiał został nie tak dawno przypomniany. Tak jak wspomniałem przed emisją tej kompozycji, w szczególnej wersji, z dodatkową płytą, z nagraniami koncertowymi, ale przede wszystkim także z książeczką, z opisami, z wywiadami, z rozmowami z muzykami, którzy wzięli udział w tej sesji i którzy byli odpowiedzialni także za brzmienie tego materiału. To już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Zgodnie z zapowiedzią wracam do Fire Orchestra, ale tym razem to będzie zupełnie inny materiał, wyprodukowany przez jeszcze jednego muzyka rozimprowizowanego, czyli przez Jima O'Rarka. Fire Orchestra to jest taki skład, który również za każdym razem brzmi troszeczkę inaczej. I See Your Eye, część pierwsza. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.